Papierowe ręczniki. Chwytaj. Weź tonę. Super wielkie prezerwatywy. Nie zamierzam płacić. Uwaga, szanowni klienci. Zapraszamy na wieczór zarąbistej zabawy u Tomasa Kaba. Malutki, chcesz się napić? Złapią go i mu dokopią. Ile mamy jajek? Ja cię kręcę, to Miles Teller. To on. Gra w baseball na uniwersytecie. Podobno raz w kozie przeleciał nauczycielkę. Mytel, jak leci, ziom? Chodzimy do twojej szkoły, uwielbiamy cię. Chad, kręcimy film. Zaproś go. Miles, organizujemy dziś małą imprezę. Jeśli chcesz wpaść, na wiki to on nie ma. To będzie mega melanż, wpadnij. Jestem już umówiony. Przemyśl to. Na Dickens Street. Dickens Street? To wasza impreza? Właśnie tam idę, ma być odpał. To moje urodziny. Słyszałem, że będzie lasek na pęczki. Na całe dni. Co? Nie podsłuchuj, paniusiu. A macie alkohol? Nie przejmujcie się, przywiozę. Wyzwonię kumpli. Ziom, wielkie dzięki. Na razie. Dickens Street. Przynieś rękawice, zagramy. Przynieś rękawice? Yes. gdzie sam wydaje force. I nocą w klubach widziałem ją na bombie. Może się uda i będzie moja, okej. Ona robi cuda, jest porobiona dobrze. Jej tam szukam, gdzie sam wydaje force. I nocą w klubach widziałem ją na bombie. Może się uda i będzie moja, okej. Ona robi cuda, jest porobiona dobrze. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Beccari ziom, Beccari show, Beccari dolar i Ferrari flow. Ona cytuje z pamięci mi to, a ja to szanuję i doceniam ją za to, że słucha, dobra cię bucha. Mówi, że sama nie wie, czego tu szuka. Męża czy męża, czy alko czy piuta. Męża czy męża, czy alko czy piuta. Mówię, że jestem tu dalej, nie będzie żałować, jeżeli zostanie. Co? Mówię, że jestem tu dla niej. Nie będzie żałować, jeżeli zostanie. Sypię jej proszek, robimy planie. No i po chwili chodzimy po ścianie. Czas na latanie, nie czas na gadanie. Jak wyłączyć spoko, to bij na jebanie. Jej tam szukam, gdzie sam wydaje force. I nocą w klubach widziałem ją na bombie. Może się uda i będzie moja, okej. Ona robi cuda, jest porobiona dobrze. Jej tam szukam, gdzie sam wydaje. I nocą w klubach widziałem ją na bombie. Może się uda i będzie moja, okej. Ona robi cuda, jest porobiona dobrze. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Wokół pierożki, wokół są proszki. I wejdą na mnie, no bo ma pieniążki. Lożki, lecą pierożki, troszki do rączki. I nie ma mowy, że wejdziemy w bomby. Tak, bam, bam, bam, nie piję sam. Ze mną jest skład, tak, bam, bam, bam. Nie piję sam, ze mną jest skład. Ej, wszystko wymam, płaczę za gram. Że na szuga i nie wracam sam. Skakuj na bar, dupero, dupero, ej, skakuj na bar. Zanim się skończy ta noc i zniknie twój czar. O, o, o, zanim się skończy ta noc i zniknie twój czar. Ej, jej tam szukam, gdzie tam wydaje włosy. I nocą w klubach widziałem ją na bombie. Może się uda i będzie moja, okej. Ona robi cuda, jest porobiona dobrze. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. Ona płonie, no bo wie to, że przyciąga wzrok. We'll be right back. We'll be right back. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it just now. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. Yeah. Get up, out. Yeah. Dawaj, dawaj, klej, co nie ma opcji. Jeszcze więcej chcesz, by go nie miał nikt. Ile, ile da za fej, co nie ma opcji. Jeszcze więcej chcesz, by go nie miał nikt. Wypinają dupy na Insta za lajki, szukają fejmu, szukają sponsora. Dziwią się potem, że jest nieco beka, gdy w każdy weekend ktoś strzela jej gola. Ładnie się bawisz, ale przecież nikt ci nie zabrania. Każdy kombinuje na swój sposób, żeby jakoś zarobić na nowe ubrania. Wbijasz sobie w klub, klub, bawisz się jako w siup, siup. Potem bierzesz w dziób, miał postawić drinka, ale poszedł w chłop. Wszyscy mają cię tu za szmatę, puszczałaś się nawet jak byłaś chłopakiem. Można cię mieć za drobną opatę, ale jesteś na nas wśród innych klas. Dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopci. Jeszcze więcej chcesz, by go nie miał nikt. Ile, ile da za fame, ciągle ma chłopci. Jeszcze więcej chcesz, by go nie dojebany fame, dojebany fame, dojebany fame. Przecież tego chcesz, dojebany fame, dojebany fame, dojebany fame. Przecież tego chcesz. Nie mam hajsu ani fajnego ryja, więc pozostało mi tylko fajnie nawijać. A ty pedale, dalej się spinaj, że ludziom podoba się to, co nagrywam. Możesz gadać mi, że gimbo graje, ja serio mam w to wyjebane. Pierdolę smaki, robię to jak chcę, mam bekę z palanków, to zjadają grę. Chciałbyś mieć fame i sobie zarobić, ale nikt cię nie słucha, no bo jesteś chujowy. Ludzie dla fejmu zrobią wiele, nie liczą na siebie, liczą wyświetlenie. Każdy like na wagę śmierci, a my był umysłowy zero elokwencji. Pierdolę hejtu, bo się nie chcę męczyć z tym, co obawiam się konkurencji. O tym fejm się toczy gra, ja zbijam sobie tutaj sam. Wchodzę babak, szczypią się lajki, nie wiem czy chcę być popularny. Oryginalny staram na pierwszym miejscu, robisz to samo, nie oczekuj respektu. Chory świat, chore zmiany, prześcigają się dla sobie, kto jest bardziej pojebany. Siewki pracują na sukces nad nami, jedne mają go między nogami. Jedni pracują na trzy zmiany, nie robią coś, przez co zostają tanie. Jeśli chcesz mieć postę, strzygaj się i wrzuć to w ten. Wypnij dupę, zdjęcie zrób i już lajków kilka stóp. Dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopi. Jeszcze więcej chcę, byś go nie miał ty. Dawaj, dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopi. Jeszcze więcej chcę, byś go nie miał ty. Thank you. Let the